أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين صدق الله العلي العظيم دغاية نشو اسماء تلاوت كرد سورة الأنعام شبيتم ويوشبيتم ودشبيتم آيات دغما تلاوت كرد تدا أول آيات وهو الذي يتوفاكم بالليل تدغربت فما قبل السردادي فما قبل كده بورت آياتنا فدا هو بنزو سم آيات كالا ويلي شي على باك جدي وهو خير الفاصلين دي شب إسالة كوون كده داغتوري فدا تبنزو سم آيات كي ويلي وأعلم بالظالمين أو دا على باك فظالمان خبر دي فداغ دوار جملو کی اللہ تعالی اجمالا دیتا دا آخرت عذاب شکارا کی چالا شو پیسه لکون کی دی منا بیا پیسه لا در سرکی چستنگ دا دا عمل سرواری اغس پیسه لا بدر بانجی وکی چه دا والله اعلم بالظالمین چه دا استازی لما اللہ تا معلوم دی بیا سزا در لردر کی نو پداغ دو آیاتو کی مخ کی اجمالا و دیتا اغوعد دا عذاب اللہ دا سیورت شکارا کی وید زلاوه دا خبره چې الته تیر اوس په دې آیات کریمه کې چې دی اوس اثبات د آخرت ورته کوي په دغه تورو کې بره دلته راځي چې په دغه آیات کریمه کې چې دا اوس یې موږ وایو ثم الیه مرجعکم اثبات دغه ورته کوي چې یعنې دا چې ستا سره دا بیا فیصله کول کېږي ستا پر ظلم باندې تا ته بدله درکول کېږي دا داسې فرضي خبرې نه دي دا واقعي کېږي دا راځي سمدم درته ګوري دغه ورته ثابتوي نو څنګه ثابتوي اول دواره یو نمونه ورته پیشي مثال یې ورته ږدي چې دا تا ته ولې لیرې ښکاري چې زه چې مړ سم بیا ما څوک راژوندی کړي دلته نږدې نمونه یې ستا په ژوند کې درته ږدي چې دغه منې که نه منې بر وایغم دغه رقم دي اسانه کار دی نو څنګه وایي داسې کیدای شي په ربه چې پوهېدلې یاست هلته اجمالا عذاب و دلته اثبات د هغه ورځې ورته کوي چې د عذاب پکښې کېږي اثبات یې په چا کوي نمونه یې ورته پیشي نمونه چې په تا ولیدله بر وایغه هم دا رقم دي نو یې زړه ته واچوه چې درته ګوري وهو دغه الله الذي دا هغه ذات دی یتوفا چې وفات کوي قبض کوي کوم تاسې باللیل په شپه کې دا شپه یې په دې ذکر کړله چې اکثر خوبونه چې کېږي په شپه کې کېږي بنابر اکثر ده کنې داسې نو نه دی د ورځې موږ نه بېدېږو هغه اکثریه یې ورته ذکر کړه چې د شپې چې ته بېدسې دا څنګه ناخبره خو دلته الله تعالی ستا روح واخلي قبضې کې درسه چې درڅه واخلي بیا چې ته راکښېنې بېرته باندې درلکې نو دغه کار خو په آخرت هم کولی شي دلته چې مړ سي روح درڅه واخلي چې هلته په آخرت کې بېرته درباندې راهلکې لکه بجلی چې کاټ کې بیرته ورلکه وایو ځای ته خو دا دغسې مثال دي تا ته ولې دا دونه ګرانه معلومېږي چې زه چې مړ سم بیا او بیا ما دی راژوندی کوي څنګه مې راژوندی کوي بیا به دی ما ته عذاب راکوي سوال و جواب راسره کوي ولاکه مې څوک راژوندی کوي الله یې دغه نمونه ورته کښېښول نو وایي تلای نه شي دغه نمونه خو روزمره منې مسلمان یې هم ویني کافر یې هم ویني دا بې ده څه معنا خو دغه معنا الله وایي زه چې روح درته واخلم وهو دغه الله الذي دا هغه ذات یتوفا چې قبض کوي اخلي کوم تاسې د کومه څخه نو مراد دا نه دی چې معنی هغه سره چې واخلي یو قسم قبض دی، دغه قبضه څخه مراد یو قسم قبض دی، یو رقم یو نوع ده. باللیل په شپه کې چې دا خوب دی، ویعلمو دا خو یو کار څه ده، بل ویعلمو الا علم لري ما پر هغه ټولو کارو جرحتم چې تاسې کسب کوي بالنهار په ورځ کې. جرحتم جرح په معنا سره د کسب سوچ په دغه جواهرح یو کار ته کوي، نو علاوه دغه د ورځې پروګرام جماعت معلوم دی کنه دی ته کوم کارونه وکي، نو چې د یوې ورځې دا معلوم دی، د شپېتو کالو دا دیم را معلوم دی، هغه به هم هلته بیا را درته کښېږدم چې دغه رقم دي. اوس چې تا دا د ورځې یوې ورځې کار زما څه پټ کې روای سوی، زه نه وای په خبر باره به دې ولي چې په آخرت مو ملاقه په خبر سي. علاوه دغه دې اخیستل دي د روح درڅه اخلم یې بر کېدرله کوم، او دغه د ورځې کارونه دي روزمره ما ته را معلوم دي، خو ما زه بیا سره جمع کړم. ملایکې مور ته مقررې کړي دي، هغه هم د دغه دپاره چې ته وبېرېږه چې ملایکې درته یاد کني. الله پاک سره هغسې م نه ورکېږي ګر سره دې ملایکې نه یم الله ته معلوم دي. ویعلم الا علم لري ما پر هغه ټولو کارو جرحتم چې تسې کسب کوي بالنهار په ورځ کې. نو ګوره وفات دي اما دي کوي په شپه کې واخست، د ورځې په کارو دي په ټولو خبر دي، بیا څه چل کوي؟ ثم بیا یبعثو را پاسی را پورته کوي کوم تاسی پیه په دغه ورځ کې، په دغه ورځ کې بیرته چې هغه ماښام چې څه د ورځې دخوا لکه دا اوس موږ بیا یې راپورته کړاسته څه دپاره چې راپورته کوي؟ ولې چې دغسې نفسې غایبوي چې بدسې دغسې جنازه پسې یوړه شي، د راپورته کوي چې د څه دپاره؟ لیقضا چې پوره کړل سي اجلون هغه نیټه مسما چې معلومه سوې ده. خو ستا دپاره هلته الله پاک یو نیټه ټاکلې ده چې شپېته کاله، خو هغه دې پاته دي د دغه دپاره، که نیونی که په دغه پله راپورته سوی ژبې د سوی دغه به دې خواوه، خو د دغه دپاره دې بیا راپورته کوي چې نیټه پراسي چې شپېته کاله عمر دې پراسي، هغه اتیا کاله عمر دې پراسي. د لیقدا په ترجمه پوهېږي؟ لیقدا مجهوله ده، چې پوره کړه سي. څه شي پوره کړه سي؟ اجلون هغه نیټه و موده مسمن چې معلومه ده چې شپېته کاله یا دغه نه ثانیې یا دغه نه دقیقې په اره معنا چې غواړي الله ته څه ټاکلې ده چې دغه نه دقیقې دي، دغه نه ثانیې دي، دغه نه فلان فلان. وای د انسان چې زکندن شي په دغه وخت کې ملایکې پر راټولې شي، نو ملک ورته وایي باره وایي ستا رزق په ګرد مځکه کې ما وکته، په خدای که یو څاڅکي لا یا اوبه پاته دي ولاکه یا ستا دپاره ډوډۍ پاته ده، د دې سبا لا تا مکار نه یي چا رزق یې خلاص سوی باره پنځه ورځې مریض ژوندی قریبان زارې ورته وایي شی وخوره دی خواته مې نه کېږي، د بل رزق دی خواته نه کېږي، الله یې هلته نه په قبلې په ده باندې برای دا د نورو خلکو دي، د ده نه دي، د دغې خلاص سوی دي. عبور که یه سر به درته دست که چی نیه کوا خواه که نسته پکشی که چه اغالا ارتا چاکی دیگه اغو بده چشلی دی پرکیلی دی، حتی بله ملک ارتا منتظیر ناستی اغا برا ارتا وای اخیر سا چه رازی برای ده هوا تا چه تا چون استفاده که ولی ستا پسور رو ننواتل بیر تر اواتل اکسیجین یخسی اغم خلاص و بلا پر اغا که مایشون در دغه کیسه خلاصه شد. دا شیان الله ګرد ټاکلی دی، هغه د هوا اندازه چې دغه نه هوا ته استنشاقیه کشیه هغه چې خلاص سو بل سا ولا کزنې وکاجي چې څونه قدر رزق در په مځکه کې لیکلی دی چې دغه نه به ډوډۍ خوري، دغه نه به انګور خوري، دغه نه به دوا خوري، چې هغه خلاص ول چې الله ټاکلی درې ورځې به ژوندې ساکای به ولا کو کې خپل نه خوري، د سینې چې خلګې نه درکې چې نه خوري خلګې درکې په خوله کې درا چې ته به دې دې کې الته الله پاک وي نور ماده ته کل پر واچا ولا شیان خلاص او معلومه نه ته دا ساوی ام دا غره کم جنو اجل و مسما چا تا چه سو ساوی لیکلی جا چه اغا اجل پراکی دا داغ دا پارج بیرت سارا کشه نو کنگر سارا بطللی وی داغس برخصت سوی وی ترجمه تا بمتوجه سوی است. سم بیا یا بعثو را جوندی کهی را پورتکی کم تاسی پیه پا دی ورس کی دا ما شام روح در سا اخستی دی دا چه دا پارج یو خدا چه پراک رسی اجلون اغا نیتم مسما چه لیکل سوی و داغ نمول سوی و نو سم بیا نو چه دا کار هم وسو چې نیټه دې پوره کړه سو در هغه وخت ثم بیا الیه و دغ الله ته مرجعکم رجوع ستیس نو دا ولې درته ګرانه ګوره هغه ثم الیه مرجعکم یې دا اوس هغه دی ورته ذکر کړي چې دغه واقع کېږي راځي هغه مخکې فقط ما چې شي ورته کښېښه او نظیر نو منقش شو چې دغه خو ویني کې نه ویني هغه هم دغه رقم کېږي چې ثم بیا الیه و دغ الله ته مرجعکم د ټولو رجوع ستیس ده. ثم بیا ینبئو بارانو بیا خبر در کی کومو تیسته چی رجوع دی علا تا وسو دا علا پا حضور که ودره جه بیانو خبر در کی کومو تیسته بما فأغر طول كاروك عبادتي كمعسياتي كنتم جتي سواس تعملون عمال مكاوة دادا لو تالاو خواتو رجوة دا غسل ميليا دا فارنة دا چي ملاكات و جارتي وبيكي يا بارانو درباني را پیش دا استعملون دا قول دا اخبار در لدر كي دا غدي نكي دي چكيري دي دا غدي بدي دي چكيري دي نو دا اخبار خم دا مسخرو دا فارنة دي خوالتا جنت دو رخ تيار دي اغا پر را بنا كيج نو پا دا غا آيات كي خلاصة مي دا در طول چه دا مخي اجمالا ذكرو چه دي تسزا ورلر ورکول كيج دلت اثبات دي وكي چه دا واقع دا غا رقم دا چكيج ولي نمونايا مخي ورطا پیش کر چه پر دا غا نمونايا ورقياس كي بس پا دا غا زي كي چه يتوافاكم باللير پا دا غا زي كي تفسير يو خبره كي وي دا انسان دا روح دو قسم دي يوي روح انساني دي يوي روح حيواني دي روح حيواني اغ بخار چه دا وين پزړه کې زړه دا پمپ ورلوکي په بدن کې زغلي د جس خي او تاور شکم پیدا کیږي دغه حیات حیواني دي په دغه حیات په دغه روح حیواني کې خر او انسان او غوی او چرګ او چوغه کګر د سره یو شی دغه روح ته ګرد ضرورت لري چې دغه روح بخار د زړه تولید دی تر دغه وخت پورې دی ژوند دی چې هغه برق ځینې قطع کې زړه یې ودرې دي وینې بخار نه پیدا کیږي هغه تاور نه پیدا کیږي خپل عبارت سخیږي دلته چې علاوه چې يتوفاكم علاوه پاتکی قبض کوي روح سسی بالليل پشپکی د دغه روح څخه دغه حیواني روح نه دی مراد د دې روح څخه هغه روح انساني مرادي چې د شو د بعد امتیاز پکی د ثواب او دغه رقم د ګناه امتیاز پکی چې یاره دا ښه کار دی دا بد کار دی نه دی دا ګرد نقشه سره سنجي دا کار وکړه دا ګټه به وکړي چې دا کار کوي دا تاوان کوي دغه انساني دا یوازې د انسان خصوصیت دی دغه روح انساني دا بل چاته نه دی ورکول سوی یوازې انسان ته ورکول سوی دی دغه انساني روح چې دی الله ور معتاله کې دی بدسي هغه بل حیواني روح پکې چې چلی جاري وسم ژوند دی دا غره کم دی سا کاج هغه دی حیات لري اده چې راښه نستلې بر تری سوی یا وری سوی هغه روح حیواني باقی دی روحي انساني اغه على پاک ځنی پورته کې ځنی وایخه زه یو مثال ته استوایم چې دا نو سره کم دی لکه دا موټر هم خپله چلوي په خپل هم په لاس کې دا موټر چې سٹارټي په گیر کې امي ګوا کې د روح حیواني او انساني دواړه په کار دي بیرې کوم بار کار کوي ځغلول اکسیشن په شکل کې ځغلي دوره که دوره که داګر د کارونه کوي چې کوم وخت دی څور ته وای چا وی درې سٹارټي او په گیر کې نه نوټل ورته وای چې نوټل کې هغه دې سره ریج دي کرا کرا ځان وساکي مګر ځغلي نه نه بار 15 سره پری وای نه چې پرسه دغه انسانم دغه رقم دي چې دی بده شي ګوا کې هغه د روح انساني چې ځنی واخستي ګوا کې د ګیره وېستي د ګیره چې وایسته ګوکه دی نوټل دی وس مګر هغه نفس چالان دی دغه نه قدر لښ کېد ته ورلږي چې اجوند پکې نور نه دی چې زوره کاټ کې یا وس غلو یا بل وک یا بل وک هغه کار نه کوي نو کدای شي په دې مثال ته سپوې دی یس دی چې پکې نوټل دی چې بده چې برته دی را ویشیږي برته ګیر ته واچي بارې سترګم کار شروع کی غوژونه هم کار شروع کی جبه هم کار کی لاسونم ګرده بارا شیان د چرې اداره کوي او چې بده سي برته نو ټل سي د ګیر ووږي مګر چالان دی ماشین هغه هغه روح حیواني چالان دی الله چې په خوب کې ځنی اخلي روح انساني ځنی اخلي د ګیر یا باسي بارې د بدن کار نه کی چې راکښینه وساسو یې همي ولې موټر چې د ګیر وباسي ولاړی چالان بارې برته هغه ګرمایي ولاړی سي برته بارې وسنه به تلایس دا ما یو مثال پیش کین دا دغه مثال سره یو شعر دی چې مال ما د خپل والد رحمت الله علیه پر قبر باندې لیکلی دی ای برادر من تو را از زندگی دادم نشان خواب را مرگ سبک دان و مرگ را خواب گرا و از ما ورور ما تا د خپل ژوند څخه نمونه در لته درک دا ژوند وګوره بس دغه د مونږه د تاته د ګر سره د ژوند د جنو منار ته راک نه خشه جرات راک راغه دغه خواب را مرګ سبک ده خوب چې دی د سپک مرګ دی بس ته اره بس ته وک سپک مرګ راځي و مرګ را خواب ګره و مرګ را خواب ګره یعنی انسان مرګ سره لري نه تا ته ما د ژوند نقشه در کچ د ګرد مر د پاره ژوند دی مرګ نه لري که په دوزخ کې وي که په جنت کې مړ ولا کسه او د دغه ژوند څه چې دا اوس کې د دغه سم ته ته نقشه در کړ پر دغه باندې چې ته د ګرد مر د پاره ژوند دی ولی ته چې بده مړ دی هم دغه سپک مرګ دی چې مرس ولې هغه بیا چې دی دروند خوب دی چې په درانه خوب سړی بدی گاګه دغه سی بدی در فشای ورنه سي پر لګرځي نه وشي دا مړ دی خو نه دی مړ نو ستا چې دی کې دا اوس ژوند دی دا سپک مرګ و بوله چې به دس ولې او چې مرس وي هغه بیا نو کې دروند چې شو بوله خوب هغه بیا خوب دی خو ما ځنه کې دروند دی ډوب دی نور ژوند دی برته به الله تعالی ته چې کې را ژوند دی کې دا بر ژوند درته ګوري دغه خوب جره پورته کې ما ځنه دروند خوب دی زما په شورولو نه وشيږي مړی چا څه وشورې نه را ویشیږي مګر چې بیا اسرافیل علیه الصلات وسلام پر پوکي جست غورځي جست غورځي هغه دا رقم بده شپېلې ده چې پر ویوي دستي په دستي را ویشیږي دا ژوندی سي نو په دې سر کې ډېر ښه مثال ورته ویلی دي چې دغه ستا د دې دنیا د ژوند څخه چې چیر سوی دی بس په دغه کې سر په فکر په ووه بس دغه ستا د ژوند دپاره غټه نقشه ده چې ته د ابد دپاره ژوندی ولې دغه ستا خوب دا ګواکې سپک مرد په مرته ځان مه خلاصوه چې براوزه چې مړ سم کیسه ګه سره خلاصه سوه دغه چې سپک مرد ګه سره کیسه خلاصه ده چې هر غمو تا ته ګوري هغه مرګ ما ځنو کوي دروند څه شي دی خوب دی بېرته را پورته کېږي چې هر حساب درسره کول کېږي تلای نه سي پر بله باندې حساب درسره کېږي دا د آیت کریمه مضمون ما درته ووه ترجمه یې خلاصه سوه پسې دا بل آیات چې راځي دا نور دوه آیات په دغه دوه آیاته کې چې د دې ربط بیا د ماقبل سره دا دی چې مخکې چې و امکان د وقوع د دې بعث و چې دغه بعث چې دی دا واقع کېږي ممکن دی اوس یې ترتیب سي درشي چې څه رقم کېږي پر څه رقم چې دا ترتیب ته اوس ګوره وهو دغه الله عز وجل القاهر دی غالب دی برلاس دی فوق عباده سربیر پر خپلو بندگان اول قدرت تر تکشه شاو چې قدرت تا ومني چې الله قاهر دی پر خپلو بندگان باندې یو بنده د الله د زور نه دی چې ارسونه غټ پیری چې ارسونه غټ ملا او تعویزګر او کوټګر د الله مقابله ولا کتل او چې الله فوق عباد عباد ذکر کوي مسلمان کې کافر دی د ګور او هو د الله القاهر غالب دی غشتلی دی فوق عباده پر سربیر د خپل بندگان پس یې نه دغه دی ویرسل را لیږي علیکم پر تاسو باندې حفظه ملائکه ساتو دا حفظه ملائکه دوه رقم دي یو دا د چستا د اعمال ساتنه کې یو عمل دی نه ځینتری کشه دی کبه دی لیکي په حدیث شریف کې راځي چې دوی ملکه حدیث چې دی هغه تبرانی په معجم کبیر کې او بیهقی په شعب الایمان کې نقل کړی دی چې الله د انسان د پاره چې دی سهار او ماښام ملک را لیږي دوی ملک راځي د سهار سره ډپټې په مخ اخلي دا اوس چې راکښېني بیا تر هغه ماښام پورې بیا دا رخصت کیږي د ماښام د پاره راځي دغه لیکونکي ملک چې دوی دانې دي یوه د ښي خوا بولي بله د چپ لاس بولي دا شي خو والا چې د دانه منا مش خو بره پرسته وژه باندې ناست ده دا دغه د پاره چې هغه کشر چې په یو په د عقاید باندې چې وزین کې خبره راشي بره مش وای ناست ده کنه دغه سپارکی ته ضرورت نه لري ناست نه ده لکه په دغه حکومتو کې دا ځینی پالتي چې دي د حکومت د خوایي د حکومت مرسته کوي بره دی دا د شي لاس ګوندون نه بولي ځینی پالتي چې بیا د حکومت مخالفه دا د چپ لاس ګوندون نه بولي کنه دا نه الته د حکومت له شیخ او چپ خواته ولاړ دی چې د په مرسته کې کار کوي نو د شیل لاس ګوندون نه بولي چې د پر خلاف کار کوي نو د چپ لاس ګوندون نه بولي دغه ملکیم دا رقم دی چې دا یو د شیل لاس ته بل د چپ لاس ته یو د انسان په ګټه کار کوي ابله په تاوان په تاوان څنګه کار کوي دا معنی چې اند د تاوانونه په سیل کې چې کارونه وکړي د رسته لاس ملک چې دا غوي چې چپ کارو کې دا چپل اس غیلی کې مګر په حدیث کې راځي برابر دا درسته لاس کې پر جبل امیر هم د مشر هم ده دا دی چې دا مز ش کارو کې هغه ملک چې درسته خو د شی لاس چې د انسان په ګټه شیان دي کې هغه د سی په لاس چند ولي کې ولي خو د حسنی اقل قلیل لاس چند دي چې دا بد کارو کې هغه چپل اس والا کلم پر راوخل شي وایي لیکم دا ورته ته ودرې چې تر ور دي خطبه به وکړي وای تر تقریبا تر شپږ اوه ساعت پورې دا ورته ته ودرې ته ودرې ته ودرې چې دی در پای نه استغفر الله وای نه اتوب الیه وای چې الله پاک ته توبه باسم چې دا توبه دی ونکي یو نیک کار ونکي په پسې باران ورته وای نو ویل کنه خو هغه دی ګوره دی نو باران د په تاوان یو کې شی ویل کې ویل خو ګناه پک شو ویل کله په عمل نامه کې مګر و په یو چن چې یو ګناه دې کړی دی یو ده نو دا د الله دغه عظیم احسان په دغه حفظک یو دغه ملائکه ته چې شو وسو اشاره وسوله چې دا د اعمال ساری شو بد لیکنو بل قسم ملکی چې دی هغه بیا دا دی چې د انسان دا د بدن حفاظت کوي دا دی چې نه دی بس تا مټر چپاسي تا تیز مړی ژوندۍ څنګه راوخسي وسر ته چې ابل ستا بغل ته په چوکۍ کې عمر سو خبر دار کم ته ژوندۍ څنګه پاتې شوه خو د د پر اغه ملک الله ګمارلې وي چې د به حفاظت کړي د ابل د پاره چې د وخت پر د حفاظت بنه کړي یا مې شوره چې دی زخمی شي په قران کریم کې راځي په دغه کې په سوره رعد کې ولا سم آیاتي له معقبات من بین یدیه ومن خلفه يحفظونه من امر الله الله عز وجل ر معقبات یو په بل په سیرات لونکي ملک یو په بل په سیرات سمانه چې یعنی سار ولا راځي دا چې د سی په پسیر څوک راځي ما شام ولا راځي دغه ملک کې د الله د پاره چې څه چم کې من بین یدیه ومن خلفه مخ کې د انسان او رست د انسان يحفظونه د انسان حفاظت کوي او د من امر الله د جاته د امر د الله الله امر په کړی دي چې واسه حفاظت وکړي نو دغه حفظه او نگبانانو ملک چې د بدن حفاظت کوي د روح حفاظت کوي د ملائکې هم اثبات لريسته هغه تم حفظه ویل کیږي د اعمال ساتنه چې کیږي تم حفظه ویل کیږي په دغه حفظه ملوکی که دوارو دلتی اشاره وسوه ما دیدر جلا کرلی دا عمل والا جلا دی دا بدن دا ساتولو والا جلا دا بدن ساتنه چکی خب اغا یاد که راغلی دی او دا عمل ساتنه چکی چی کشی کبا دی پا قرآن کریم که صورتی این پتار که لسم و یو لسم آیاتی و این علیکم لحافظین کراما کاتبین پر تس حافظه ملائک استا چا غبیر عزت منی او لکون که دی نو دا دواری ثابتی دی دلتا علا پا یولا پس تعبیر زنی وکی چا حفظه ملک استفار الله مقرر کړی دی د قدرت حتی تر هغه وخت پورې دغه حفظه ملائکه پر تاسې باندې را مقرر دي اذا هغه وخت جاء چراس احدکم و یوتسس الموت مر چې مرګ در ترالی را حاضر سو بر هغه حفظه چې هغه عمل کی هغه د کتاب په پای کې تمت بل خیر لیکي چې بالا یک سخ خلاص اسود دا عمل که شو که بعد نور کتیر دا بل چې در سره ملګری دی شول خان تو یې نه کې دلته بچ سوی دلته بچ سوی دغه د بچ والا ملائکه براوی دا الله ملائکه الله ځنی واخسي چې زچ ملکی جه مرس وخت پر دینو حتی تر هغه وخت دغه حفظه پر در لیږي سار او معشام اذا هغه وخت جاء راس احدکم و یوتستس الموت و مرگ راسی توفت نو یو وفات کی قبض کی هو دی معنا روحیه سو کی قبض کی رسول نا رسولان زموش دغه دی بل نور ملک ثابت سواله دغه رسولان بار راسی د پار د تی ګوره جمع کړو رسول نا رسولان زموش او د مرگ د پار خو اختیار دار ملک یو عزرائیل علیه الصلاه والسلام دی دا جمع ویلی وو ویل نو یواز عزرائیل علیه الصلاه والسلام چې دی خدای نه دی خدای ما ځغه سر لشکر چې موږ دی یادو په کورونو ملک د امر لاندې جنو په یو غړي کې د دنیا په کونج کې د مځکه په کور کې څون انسانان مړ کیږي خدای دا ګور د ارواح ته بچولو ته بدای ورځي خدای چې وراسي ګو کې د ځنی واخستی لکه مشتی مثال وای د مثال په تور برای یار پلانې پاچا چې واجب شه سړکانه په خکړل تا وخت ولید چې بل چا ورڅخه خدای چې خلک ګمارل یو ګوکه د پاخه کړل نو دغه ارواح چې اخلي هغه مګرد د عزرائیل علی السلام جانشین دی ګوکه دی دی نو دی اخلي نو علل رسول ذکر کړل نو چې وته مرګ راسه توفت بر وفات کې هودي رسول نه هغه زموږ لجل سوي ملک چې د عزرائیل علی السلام تر امر لاندې دي وهم دغه ملک چې لا يفرطون دی نقصان املکی پکار اجرا کولو کینو نقصان سمانه دس نکی چې الله پاک وي دغه سړی روح چې دی پر پلانې ځای په دغه منټو سکند کې ځنی واخلي چې دی جبره زما تلوار دی مخونه وخت دی زاد دوه منټه دونه شي دی راس وخت یې روح ځنی واخلي مش خو دغه سکارونه کوګه چې په لمو تلوار دغه شی وخت نه یې پره ابر از ما تلوار چې ونه سوي کاغه وخت نه ګور الله وی دا تنقص نکي چې ما کوم ثانیه ورته کړې ده دا ملکه پراغه ته منځ دا کار اجرا کوي او دې تنقص نکي څه معنا نقصان په کار کې لکي چې زوام په سهولت روح ځنی واخله تکلیف نه ورل ورکی چې زام په تکلیف ځنی واخله په وسایې نه ځنی اخله یعنی په دې کې لاس بازی نه ده شروع چې د چا سره مراعات وکړي پر ملکه باندې څوک راني براله په سختي واخله دای په سهولت ځنی واخله یا د ملک دی چا ثبت کی جاره او په سهولت روح ځنی واخل دی په سختی ځنی واخل د امر به امرین کی دغه ته چدی تفریط تر قسم ویل کی جمانه وهم دی لا يفرطون اس کمین کی په اجرا کې د امر چې څنګه وخت ټاکل شوی دی څنګه ځای ټاکل شوی دی څنګه کیفیت ټاکل شوی دی پر هغه کیفیت ځنی اخلي که زحمت کې وسایده پر هغه ځای ځنی اخلي که لیرې دی که نږدې دی په هغه ثانیه ځنی اخلي که ډېر وخت کې عمر ډېریږي که لږیږي پر هغه وخت ځنی اخلي تفریط نه کوي ګوره دا مال دا د وقوع ترکیب یې ورشي اول یې د کومه ځایه را شروع کړی چې الله خپل قدرت درته وځلاوه چې زه خو قادر پر ټولو عباده یم بیا یې هغه ارسال د ملائکه وکړي چې ملائکې د روانې دي حفاظت کې د بدن ام کوي د عمل حفاظت کې ام کوي خو تر څه وخته کوي تر قیامت کوي یا حتی اذا جاء احدکم الموت چې د مرګ وخت رالی چې ټیم دې پرې کېږي دلته نور رسولان درېیمه ډله ملائکې در باندې در روانې دي چې هغه څه کوي چې هغه قبض د ارواحو کوي بیا نو دغه ملائکې در لره درځي نو او هغه هم دغه رقم روح اخلي چې معنا په هغه کې نقصان نه کوي ثم ردوا بیاغبل ترتیب را لچ روح دی واخستل سو بیا نو برس اعلی ترازی ګوره دا ترتیب مال په دغه فکر وشو چې دا واقع کیږي او غم دغه پر دغه ترتیب واقع کیږي اعلی وصله درته ول ثم بیا نو ردوا دیگر در دیج دغه انسانه الا الله و علی فقد مولاهم چې الله پاک بادار او مالک ده دوی دی الحق چې هغه حق دی هغه خبر الله نستګ سره وخپل مولای حق ته ورلره ورځي الا له الحكم كتب دا الا تورغلي مباراه تشكير الله اذا موت مثلا دا الا خبردار له دلر الحكم في سلا دا چور لرا ور لجد جي في سلي با سوك پرتا كواي نسي چت دس فبيغه مي ور رواني ور دا دس چور سر مر گرك الا يحق تور لرا ورجه او الا يحق نصر كم كي فقط جور بخير الا له الحكم خبردار دلر في سلا دا لك قاضي وجاج تش سري پيشيج او قتل يكري ندي چ جاج تور زي سال بي من چې تیر سره کوم ګناکارم دغه رقم دی که څوک چې مجرم نه هغه بار څه وي پښتانه مثال کې بروي چې غل نه يم د بچا نه بیریږم دغه سړی چې دی الله دې د فبارک وای چې ګناي وی نه کړی مؤمن ور لره ورځي لا خوف علیهم ولا هم يحزنون دا لا عز وجل وقضاوت حکم ته ورځي مگر دی بیریږي نه چې دی به بیریږي چې الله واز ما سره څه کوي خدای تخپل اعمال معلومه چې معنی عمل کړی دلته الله د خپل حکومت تر تشکاره کې چې په دغه ځای کې زما حکومت دی په دې کې نه د ملک او د بلبل چا حکومت نه زیږ الله خبردار له خاص الله لره الحكم فی سلات حکم کول د دې وهو اسرع الحاسبين کستا فکر دادی چې او هو اته لزره کوم سره یو ځای سی وږي چې ما ته واره رسیږي په دغه کې په خدای چې کلو نه کیږي یا بزه درې ځای رسیدلم الله سوی وهو اسرع الحاسبين دی هغه ډیر تیز ترین د حساب کوونکی دی چې په دنیا کې ته څونه حکم حساب چابک بولی کمپیوټر بچابک بولی دا لا حساب درغه چې شي چابک دی چې دا مازی ورته چې ستا د ګرد ژوند چې ته مکلف سوی بیا تر مرګ پورې ستا کردار او ستا اقوال ستا عشو بد ګرد تر تشکار کی چې دا غي ولي خو مخکې ریکارډینګ موجود دی مخکې ریکارډ موجود دی دلته خو بلا د سکرین دا رقم یې چې فقط یو یو صحنه ښکار کی دا لا عز وجل په وړاندې به دغه سکرین نه یوم اذن تحدث اخبارها ګرځم ځکه به ستا دپاره لکه سکرین دا رقم شي ګرځه فضا به دغه رقم شي ستا ټول کردار به پیاپ لا ښکاره کړي چې دغه دې لمونځ دی دغه دې غلا ده دغه دې شراب دی دغه دې فلان دې فلان نو اسرع الحاسبین دی دغو نه چابک حساب والا بل څوک نشته ولې نور ګرځه مخلوقات کې د الله تعالی چې دی هغه خالق او مالک دی نو د مخلوق پیل په بل چاپ شي نسي رسېدلی نو خدای اسرع الحاسبین دی په دغه ځای کې هغه اخرنۍ مرحله درته ذکر کړله او هغه د مرګ دا ذکر کړله چې مړ کېږي دغه رسولان در لره راځي تر مرګ د مخه درته ذکر کړي چې دوه قسمه حفظه ملکې در سره جمع آیتونه درته ویل چې ثابت کړي د حفظه په توری کې هغه دوه ډلو ته اشاره وکړه په رسولونه کې چې دي په هغه کې هغه درېیمه ډله چې راځي اخر دې روح وړي دغه دا درې سره په آیتو باندې ثابت دي او چې رالی څه دپاره بره ول الله ته درېږي او الله دلته حکم کوي فیصله کوي دغسې نه راځي د جوړ په خیر دپاره او بیا چې دي نو ګرد سچل کیج وهو اسرع الحاسبين د ګردو حساب سره کول کیج د نیکو د بده د ټولو دا حساب کیج دلته یو سوال ورکیش په دغه ځای کې چې دغه ټوټه د آیت ثم ردوا الى الله مولاهم الحق د ردو زمیر چاته راځي د ثم بیا ردوا دی رجیج یوازې مؤمنان نه دي که کافران دي واړه یا دي نو چې ردوا ګرد دی رجیج دا انسانان چې مسلمان دي که کافر دي الا الله و الا پاک مولاهم چې د الله بیا مولا د دغو خلکو دی الحق چې حق دی د الحق صفت چا دی د الله دپاره دی الا الله مولاهم الحق پر دغه د مولا په توری واردېږي چې بل ځای په قرآن کریم کې هلته آیات کریمه دی وان الکافرین لا مولا لهم په سورة محمد کې به درته معلوم یولسم نمبر آیات چې به شک کافران چې لا مولا هیڅ مولا نست له هم دی لره دلته بیا سوا برای سم ردو الی الله مولاهم الحق دا غدی د مولا توری دی مزاب کی و هم ته هم زمیر راجه و دا مسلمان و کافر ته دی چې الا مولا د دوارو دی که مسلمان دی که کافر دی او الته په سورت محمد کې وایي چې و ان الکافرین لا مولا لهم د کافران د فار هیڅ مولا نسته الته ثابت الته نه پکې په دې آیات کې دا اوس ما واستام مخته پروت دی چې ثابته یې دا څنګه قران خدای پاک نعوذ بالله خطاوزی یا مفسرین علما جواب ورکیج بابا خدا د عربی توری چې خو ار توری رقم رقم معانی ویلری د مولا توری به خډیر معنی ویلری دلته د مولا څخه چې مراد مالک دی په دغه آیات کې چې دلته وصل ذکر شوی دی چې دوی رجیج الا الله و الاته مولاهم چې هغه مالک د دوی دی د ټولو نو خود مسلمان د کافر د ګور د مالک څوک دی خو الله پاک دی کنه دی هغه الله چې هغه حق حق معنی کلونی کردارونه اگر د حق په انصاف باندې دي او د دوی وجود چې دی هغه حق دی موږ ایمان پر لرو د وجود کې څوک منکر دی هغه سړی غلط دی په هغه آیت کې د مکه په سورت محمد کې راځي چې وان الکافرین لا مولا لهم هغه مولا په معنا سره د دوست دی هغه مولا په معنا سره د کومکې دی د ناصر دی نو کافرین چې الله د دوی نصرت نه کوي الله د دوی سره دوستي نه کوي الته دوستي نه پیسوي ده دلته مالکیت ثابت شوی دی نو دا دوی خبره سره ټکر دی خود دلته می ماجیکیت ثابت کړی چې الله د ګردو ماجیک دی بالکل شک او تل ماجیک دی الته چې می نست کړی کوم شی می نست کړی الله ته نصرت وو ودو دوستي چې الله د دوی سره ویل دوستي نه لري الله د دوی د پاره چې دی ناصر او مددکار دی نو دغه دوه آیات به خلک به نصر ته کړی چې الته سوای دت سوای هغه مولا په معنا د ناصر چې په سورته محمد کې ذکر شوی دی په یو لسم آیات کې دغه مولا په معنا سره د چا دی د مالک دی د دې اختیار مختار کل نو الله خود دی ګردو مولا دی ثم بیا ردو دی گرد رجی که مسلمان دی که کافر دی چه دا مرسول الا الله و الا عز و جل تا مولاهم چه الا مالک دا دی الحق چه الا عز و جل حق دی وجود یقینی دی الا خبردار وام لهو دلر الحکم پی سلات دا پا جلاوری پر وارنس یا پی سلیه جی دا جنت دو دا جخد دلتا کول کی جنو چه سکم پی سلات بدر بانی ویس و هو اسرع الحاسبین و هو دغ الا عز و جل اسرع دیر چا بکترین دی الحاسبین دی حساب کونکو چا ارسون حساب گران پر دنیا بانیستا اسرع سوک دی اسرع دغ الا عز و جل دی نو الا عز و جل دی پر حساب کد اسانی معامل را سر وکی اللہ تعالی جم خاتمہ پر ایمان کی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.